Sanki kayboldum her yanımda. Yabancılar bütün bildiğim doğrular yanlış. Çünkü sorduğum her soru büyük bir fırtına. Bu yağmurda hiç kimse ıslanmazmış. Sonra belki her şey düze çıkar. Kalan sağlar birlikte kurtulurlar. Ben bir el kovan akrebimse, güneşle ay geçen her gün bir çizgiyle karşımda. Mışıl, mışıl.